www.kobietyprzemocy.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Jest punktualnie 19:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Nowelizacji budżetu w związku z piątką Kaczyńskiego nie wyklucza premier. Blisko 80% szkół i przedszkoli chce strajkować. Jutro kolejne rozmowy z rządem. Do rana może potrwać gaszenie pożaru torfowiska pod Stargardem. Nowelizacji budżetu państwa nie wyklucza premier. Taka potrzeba może wynikać z realizacji tzw. piątki Kaczyńskiego. Szef rządu oraz marszałkowie Sejmu i Senatu spotkali się z seniorami w Jasieńcu pod Warszawą. Tematem spotkania była m.in. uchwalona przez Sejm ustawa o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Mateusz Morawiecki podkreślił, że to wyraz wdzięczności pokoleniom, które przeżyły wojnę, a potem zmagały się z niedostatkiem epoki komunizmu. To nie jest żaden prezent. Niektórzy mówią o deficycie budżetowym, a ja chcę przede wszystkim mówić o deficycie solidarności, który był widoczny w naszym państwie. Premier powtórzył, że ewentualna konieczność nowelizacji budżetu nie zagrozi jego kondycji. Będzie bardzo ważne, żebyśmy spróbowali spiąć nawet bez żadnej nowelizacji tę piątkę i to się powinno udać. Zresztą gdyby nowelizacja budżetu musiała wystąpić, to też nie raz w poprzednich czasach budżet był nowelizowany. Do tak zwanej 13. emerytury uprawnionych jest 9 800 000 emerytów i rencistów. Jej wysokość to 888 zł netto. Blisko 80% szkół i przedszkoli w Polsce zamierza wziąć udział w strajku, który ma rozpocząć się 8 kwietnia, podaje ZNP. Nie są to jeszcze pełne informacje, brakuje m.in. części danych z województwa podkarpackiego. Największy odsetek szkół i przedszkoli deklaruje przełączenie się do akcji strajkowej w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i zachodniopomorskim. Przed urzędami wojewódzkimi pikietowała po południu Solidarność. Ci, którzy wychodzą na ulicę, dostają, a ci, którzy czekają i rozmawiają, nic z tego nie mają. Kolejna szansa na wyjście z impasu jutro o 8 w Centrum Dialog. Oświatowe związki i przedstawiciele rządu kolejny raz usiądą do rozmów o podwyżkach, mówi wicepremier Beata Szydło. Wtedy spotkamy się, rząd zaprezentuje swoją propozycję, nową propozycję. Analizujemy w tej chwili pewne możliwości. Będziemy również ustosunkowywać się do propozycji, którą otrzymaliśmy. Od wyniku rozmów zależy, czy w poniedziałek w szkołach rozpocznie się strajk. Coraz mniej czasu, a rodzice myślą, jak zapewnić dzieciom opiekę w tym czasie. Tomasz Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy podpowiada, jakie są prawne rozwiązania. Ostateczna decyzja w tej materii należy do pracodawcy. Decyduje o tym, kto do jego zakładu pracy może wejść i czy ma możliwości w ogóle, żeby rodzic mógł przechować przez jakiś czas, mówiąc kolokwialnie, dziecko na terenie zakładu pracy. Inną możliwością jest tak zwany urlop na żądanie. Tutaj pracodawca może udzielić właśnie w sytuacji takiej nadzwyczajnej. Który miałby się rozpocząć w poniedziałek, ma być bezterminowy. Do rana może trwać akcja gaszenia pożaru torfowiska w miejscowości Niedźwiedź pod Stargardem. Bierze w niej udział 50 strażaków z województwa zachodniopomorskiego. Spaliło się ponad 15 hektarów torfu. Zagrożonych ogniem jest 50 hektarów torfu i lasu. W akcji biorą udział strażacy z całego regionu, mówi rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak. Trudno przewidzieć zakończenie działań. W tej chwili na miejscu jest bardzo silny wiatr. W każdym momencie mogą powstać kolejne zarzewie ognia. Przewidujemy, że mniej więcej na pewno do jutrzejszych godzin porannych będziemy działać w tym terenie. W tej chwili na miejscu pracuje 16 zastępów. Dokonywane są zrzuty wody z dromaderów. Tych zrzutów było 20. Pożar jest nieopanowany. Pożar wybuchu przed godziną 13:30. Przyczyny na razie nie są znane. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. W rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie budowy tzw. Fortu Trump w Polsce poczyniono znaczne postępy. Zapewnił w Pulsie Trójki wiceminister obrony Tomasz Szatkowski. Jest on współprzewodniczącym dwustronnej grupy, która prowadzi negocjacje w tej sprawie. Poczęliśmy znaczne postępy i jeśli te postępy się zmaterializują w odpowiednich dokumentach, są szanse na ciągłą, długoterminową, wzmocnioną obecność amerykańską. I wszyscy już sobie zdają powoli sprawę, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to będzie prowokacyjne. A prawda jest taka, że NATO i również Stany Zjednoczone, jak również Polska, uznajemy, że w tym momencie Rosja zbudowała sobie pewną przewagę militarną na flance wschodniej sojuszu i trzeba ją odpowiednio zbalansować. Wiceminister Szatkowski nie ujawnił szczegółów prowadzonych rozmów. Tymczasem na początku tygodnia sekretarz generalny NATO potwierdził, że sojusz przeznaczy 260 milionów dolarów na budowę magazynu dla wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Chodzi o bazę dla amerykańskiej armii w Powidzu, w której mają być przechowywane pojazdy opancerzone, amunicja i broń dla amerykańskiej brygady. Z gabinetu Angeli Merkel w urzędzie kanclerskim zniknęły dwa obrazy, które sama wybrała jako dekoracje. Ich autor, Emil Nolde, był nazistą i antysemitą. Biuro prasowe rządu potwierdziło, że obrazy wróciły do magazynu w Starej Galerii Narodowej w Berlinie. Nie nawiązywały, jak podało biuro prasowe, do polityki ani wojny. Jeden przedstawiał kobiety w ogrodzie wśród kwiatów, drugi wzburzone morze. Formalnie to ich właściciel, Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, poprosił o zwrot. Obrazy Noldego, mimo że aktywnie wspierał NSDAP, zostały uznane w 1937 roku za sztukę zdegenerowaną. Wycofane z muzeów i częściowo sprzedane za granicę, a częściowo zniszczone. Pomogło mu to po wojnie zbudować legendę ofiary nazistowskiego reżimu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport. Krzysztof Łuniewski. Potwierdziły się przypuszczenia, że Leszek Ojrzyński będzie nowym trenerem piłkarzy Wisły Płock. Zastąpi zwolnionego wczoraj Kibu Wikunię i zadanie przed nim oczywiste: ratować ekstraklasę dla Płocka. Na tę chwilę Wisła okupuje przedostatnie miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów, co ostatnie Zagłębie Sosnowiec. W utrzymaniu Wiśle ma pomóc nowy szkoleniowiec, ale i jej kapitan Dominik Furman, który, jak informuje portal Legioniści.com, po zakończeniu sezonu znów ma być piłkarzem Legii, znów, bo przy Łazienkowskiej spędził wiele lat, stąd odchodził do Tuluzy, potem grał w Weronie i znów w Legii, by przenieść się do Płocka. Teraz ma wrócić na stare śmiecie. Zmieniamy temat. Urszula Kamińska została trenerką roku w konkursie organizowanym przez Komisję Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kamińska doprowadziła Natalię Maliszewską m.in. do tytułu wicemistrzyni świata i wygranej w klasyfikacji Pucharu Świata w short tracku. Zawsze dążyłam do tego, aby być perfekcyjnym w tym, co się robi, aby być najlepszym, sięgać po złoto, bo mówią, że srebrny medal to pierwszy przegrany. Okrutny, więc myślę, że każdy trener, jak trenuje zawodnika, to myśli o tym, aby dać zawodnikowi to szczęście, aby mógł poczuć ten ciężar złota na szyi. I to jest właśnie dla mnie takim wyznacznikiem i zawsze o tym myślałam, aby wytrenować zawodnika do tego stopnia, aby mógł wygrać ten złoty medal. Brzmi to sensownie. Gratulacje dla Urszuli Kamińskiej, trenerki roku. Gratulacje także dla Polaków startujących w drugiej rundzie Pucharu Świata w rajdach terenowych. Rafał Sonik zajął drugie, Aaron Domżała trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Abu Dhabi Desert Challenge. Pierwszy w rywalizacji kładów, drugi kierowców samochodów. Z kolei najważniejsza impreza w rajdach terenowych, czyli Dakar, ma zmienić kontynent. Po Afryce i Ameryce Południowej wygląda na to, że przeniesie się do Azji, konkretnie na Bliski Wschód. Wystartować ma w przyszłym roku ze stolicy Arabii Saudyjskiej, Riadu. Trzy słowa o pogodzie, o tym, co czeka nas tej nocy. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami może być duże. Temperatura od 1 na północnym wschodzie do 10 na zachodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, także okresami duże, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 na północy i północnym wschodzie, około 17 będzie w centrum, do 20 na zachodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za zapraszamy do Trójki i zapraszamy, by przy Trójce pozostać. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzymamy Będziemy się... tak się konsekwentnie teraz tak, trzymamy się tego, że jest już wiosna. Krzysiu, prawda? No zobacz. No. Co, potwierdzam Jasne. To, co powiedziała Szydło. Dzień dobry, dzień dobry. To ja w takim razie przejmuję. Przejmuj. Antenę, tak, bo teraz mam propozycję, a właściwie dużo propozycji muzycznych, a po 20 gościa, więc czas. Do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. W tym tygodniu na miejscu pierwszym Dwa ognie. Fisz, Emadę, tworzywo. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z dwurdzeniowym procesorem Intel Celeron za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od trzeciego roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Ano!

taki początek. Może być? Falls ze swojej najnowszej płyty White Onions właśnie wystąpili, zagrali z kopyta. Zaczynają nasze dzisiejsze spotkanie. Jak powiedziałam, do 20 dużo muzyki, po 20 gość Hania Rani ze swoją solową płytą. A teraz już singiel tygodnia, czyli Tien Lai i Durian. Awatar, prorok, ambasador, duchowy dzień, 10. dan, sobie bank, może nie zle. Parady pijesz, bo często malków pada, no ty kłopi pijesz, bo się wyda ten paradoks. Słuchając nowe, zauważę, ją stronę spełniasz, weź, szamańska karka, fan, star, to sygny sześć. Parady pijesz, bo często malków pada, no ty kłopi pijesz, bo się wyda ten paradoks. I to jest nasz singiel tygodnia, któremu machamy i klaszczemy, dziękujemy już na do widzenia. Co będzie singlem tygodnia w przyszłym tygodniu, to się jeszcze okaże, ale ten utwór z pewnością będzie wracał. To teraz poprzez związki rodzinne pomiędzy tymi dwoma formacjami muzycznymi, Alameda 5 i nagranie Cassius z ich najnowszej płyty. All eyes are slowly turning. από κάτω και θα είχε μέσα όλα αυτά τα συστατικά που θα προστάτευαν τα φύλλα που ήταν από πάνω και από κάτω και που θα ψήνονταν όλα μαζί, θα είχαν μπει στο φούρνο δηλαδή και θα ψήνονταν έτσι που θα είχαν γίνει περισσότερο δεμένα μεταξύ τους, αλλά θα μπορούσες να καταλάβεις από κάτω ήταν τα συστατικά της και τι ήταν το κάτω για τον τρόπο. Alameda 5 i płyta Eurodrom, nagrywana oczywiście przez muzyków Alamedy, ale także u Majona, jeżeli mogę tak nawiązać do nadchodzącego miesiąca, różnymi nagraniami ludzi, którzy do mikrofonu Kuby Ziołka opowiadali o swojej Europie. Opowiadali nie jak politycy, czy jak ci, którzy chcą wpływać na głowy innych obywateli, ale tak inaczej. Warto się w te głosy wsłuchać. To teraz przeniesiemy się daleko od Europy, chociaż to Europa lubi właśnie tego typu połączenia afrykańskiej tradycji i instrumentów, które w Afryce nie zostały wynalezione. i Afriqua Electric. Nowa płyta, której oficjalna premiera już jutro. Wszystko wzięło się z Afryki, dokładnie pustynia na południu Tunezji. Nawiązanie do rytuałów, które tam cały czas są jeszcze żywe, i to jest rytuał, który nazywa się Banga. No i poza tą swoją funkcją duchową, którą ma, oczywiście wiąże się też z konkretnymi działaniami, które możemy nazwać artystycznymi. Tu na przykład śpiewanie na wiele głosów i to śpiewanie w takim szybkim tempie. A do tego pomysł grupy polega na tym, aby skonfrontować to z instrumentami, nie tylko gitarami, o których tak cały czas mówię, elektrycznymi, ale także elektroniką. No i w ogóle patrzeć, co z takiego zmieszania przy jednoczesnym zachowaniu gdzieś pierwotnej intencji, tempa może wyniknąć. Moim zdaniem wynikają rzeczy świetne. Oczywiście polecam sprawdzenie na własną rękę. Jak te nazwy zapisać, można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy cały czas się pojawiają. To teraz taka wyprawa w przeszłość, bo prawdopodobnie dla wielu osób przyjemność poznawania zespołu Hot Chip wiąże się ich z debiutem. Ja akurat poznawałam ten zespół od płyty drugiej, dopiero potem nadrabiałam debiut, więc to ta płyta numer 2 w ich dyskografii jest dla mnie płytą otwierającą całą przygodę i właśnie do tej płyty chciałam teraz wrócić. Yeah. To właśnie była wyprawa w stronę drugiej płyty zespołu Hot Chip. To był rok 2006, a album nosi tytuł The Warning. I do tej pory moim zdaniem szałowo brzmi. Coming on Strong to był ich debiut, który ukazał się 2 lata wcześniej. Nie ma oczywiście przypadków. Warto sobie przypominać o takich miłościach, które może troszeczkę się przykurzyły, czy gdzieś zostały zepchnięte do drugiego pokoju przez te najświeższe romanse. Ale kiedy stara miłość o sobie przypominam, to wtedy natychmiast uruchamiają się wszystkie pozytywne skojarzenia i ta historia wraca jak na dłoni. A był powód i jest powód, aby sobie uruchomić te skojarzenia, bo zespół opublikował dzisiaj i nowy singiel, i teledysk do tego utworu. Teledysk, który jest bardziej przegadany niż prezentuje muzykę, więc muzyki najlepiej słuchać oddzielnie, a teledysk obejrzeć dla przyjemności 8 minut historii pewnej pary, która zdecydowanie nie może się dogadać. No ale też najważniejsze, że mamy zapowiedź nowej płyty, która ma nadejść w czerwcu tego roku. Ten nowy utwór nosi tytuł Hungry Child. Begging like a hungry child, waiting like an angry ghost, being rich for you. Only I could take a billion, but then I would dream of you, bring nightmares to you. Dreaming never feels so bad, loving never feels so wrong. Trying hard to pull you back. All my life, it's momentary. Tak brzmi nagranie Hungry Child grupy Hot Chili w wersji radiowej. To jest taka specjalna edycja. Ta wersja oryginalna jest prawie 8-minutowa. Wracają Hot Chip, zespół, którego nie należy traktować zawsze bardzo serio, lub też należy uważać, bo śmiało i gęsto wyprowadzają słuchaczy w pole, bawiąc się tym zaskoczeniem. To teraz pan, który znacznie poważniej traktuje swoją robotę, Sasha Ring. Sasha Ring, aparat to jego pseudonim artystyczny i nagranie z najnowszej płyty LP5 nie tak dawno była naszą płytą tygodnia w programie alternatywnym. Ciekawa jestem, szczerze mówiąc, jak żyje ten album. To teraz jeszcze jeden artysta, jeszcze jeden zespół, w tym przypadku dobrze znany, starszy. Nadchodzi 8. ich płyta i kolejna zapowiedź tego albumu to utwór Light Years. You were waiting outside for me. The sun, laying down to soak it all in. Before we had to run, I was always 10 feet behind you. From the start, didn't know you were gone. Till we were in the car, oh, the glory of it all was lost on me. Till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you. Light years away from you. I thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows. Alone, you could have been right there next to me. And I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me. Till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. The National Light Years, nagranie, które zapowiada nadchodzącą płytę I'm Easy to Find. Taki tytuł nosi ten album. 17 maja to jest zaplanowana data premiery. To teraz artystka, która jest zdecydowanie młodsza. Dopiero zaczyna swoją muzyczną drogę lub też jest na tym etapie, na którym w ogóle się nie planuje, czy to początek, kontynuacja, co będzie dalej, może nie ma takiego znaczenia. Pewnie najważniejsze jest to, że udało się dopiąć i wydać debiutancką płytę, a przy tym, że ma się tak duże wsparcie ze strony fanów. Mówię oczywiście o Billie Eilish i nagranie, którego posłuchamy, prezentuje może inną niż do tej pory, przynajmniej w programie alternatywnym, prezentowaną twarz i tej artystki, i tej płyty. What is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Better off without them. They're nothing but unstable. Bring ashtrays to the table, and that's about the only thing they share. I'm in the secondhand smoke, still just drinking canned coke. I don't need a Zanny to feel better. On the sick night it drives him. Only one who's not stoned. Don't give me a Zanny now or ever. Waking up at sundown, they're late to every party. party. Nobody's ever sorry. So inebriated now to dance. Morning as they come down, their pretty heads are hurting. They're awfully bad at learning. Make the same mistakes, blame circumstance. I'm in the second hand smoke, still just drinking canned coke. I don't need a Zanny to feel better. On the sick night it drives them. Only one who's last. Don't give me a Zanny now or ever. Please don't try to kiss me on the sidewalk. I'm your cigarette baby. I can't afford to love someone who isn't dying by mistake. And so is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Dużo na tej płycie debiutanckiej Billie Eilish jest takich momentów eksperymentowania także z podawaniem dalej dźwięku. Ja osobiście przy pierwszym przesłuchiwaniu płyty na słuchawkach bałam się, że doznałam jakiegoś uszczerbku, więc ostrzegam, że jest taki moment, w którym bas jest poprowadzony moim zdaniem wręcz na granicy bezpieczeństwa dla uszu. No, jest to z pewnością celowo zrobione i taki efekt był zamierzony. Jak i w ogóle słuchawki z tym ostrzeżeniem, które wygłosiłam, pozwalają śledzić też to, że dźwięki czasami się pojawiają i znikają, są tylko w jednym kanale, potem w drugim, zmieniają się miejscami. Ktoś tutaj miał dużo zabawy także na tym etapie już nie tylko wymyślania utworów i nagrywania ich w studiu, ale także całej tej pracy postprodukcyjnej. To teraz artyści, którzy jakiś czas temu, już dosyć dawno opublikowali nową płytę, mam na myśli naszą polską grupę Ja, ich album najnowszy. I dzisiaj z kolei możemy coś nowego zaproponować, a mianowicie film, bo trudno nazwać to zdarzenie artystyczne teledyskiem, do utworu Apfin. Oczywiście szukamy tego filmu, teledysku w sieci, a teraz słuchamy po prostu samej muzyki. Rise, shine, rhythm of the rainfall.